دی صورت اس بات مقاصد اربعہ توحید رسالت صداقت الکتاب ایمان بالآخرہ اور ترغیب دے جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ مطلب دا صورت ویسے دے مدا مقاصد سکتہ دی پر دے داش پر مقاصد دی مقاصد اربعہ یو او مقاصد دعا آغا نور داش پر مقاصد دی توحید رسالت صداقت الکتاب ایمان بالآخرہ اور جہاد اور انفاق اور ربط مفتی سورت سر دے کہ تفرید توحید دا ما سبق واندے چکم مفتی بیان القتال او انفاق فی سبیل اللہ مفتی سورت کی بیان توحید آگے کی تفرید کرے دے دویم مناسبت مجھ سورت کے ہوئے وآمِهُ لِكُمْ اِمَّا رَزَقْنَاكُمْ اولا گوئی داغ سنا کی در کریدی منگتا سولا نو پدی سورت کے ہوئی ذالک یوم التغابون لکہ مخی ہوئی من قبل ان یاتی احدکم الموت مخی دینا چرابش یو تنسا ستا مرگ نو مخی داغ ذکر کوا افسوس ذکر کی جتما بولی کہ نورس کپول ما سر او نیٹی مل دی بولی کہ مال ملا بولے نا اللہ وی ذالی کہ یوم التغابون دا دورز دا افسوس او دخب کان مانا دا چال پارا لمن لم ينفق کی چا مال ملا بولے داغد پارا دا دورز دا دخب کان او دا تاوان دا شانی ملک سورت کی ہوئی ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ أُولَئِكَ دَارُ مَعْنَى جِدَر كَرَ مُنْغَا تَاسُتَ مُدِي سُورَةِ كِي وَي وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ سُبْحَانَ سَمَايَتْ كِي أُولَئِكَ وَي مَالُ دَفَاضُ فَائِدِ دَفْلُ زَانَ دَاشَانِ مُنْ كِي سُورَةِ كِي وَي لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ تَاسُ دِسْتَاسُ مَالُونَ وَأَوْلَادُ دا اللہ جو دیننا غازل نکیا مجھے سورت جو ہے انما سوار لسم آیت کی ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم یقینن بازی جو خود و اولاد تاسونا دشمنان بستاسو نظام تی بچ گئی باقی بیانی اللہ لگا سکری باس مندو کیا سکری باس مگا گئی حضرت اللہ باس شہیدہ حضرت اللہ حمد ادا اللہ پارے و شیمان قدرت والا رے هو الذي جعل الله ذاته چه پیدا کری ای تاسو پس بای تاسونا دی کابر ابای تاسونا دی ایمان لاؤ ان کی پس بای تاسونا دی کبر کو ان کے ابای تاسونا دی ایمان لاؤ ان کے اللہ پاہو سے جتاس عمل کوئی لی ان کے دی پیدا کری اسمان نوزم کا دیل پار کی حفتہ رشی او شکنی کر کری تاسو تا فا احسان سوارکم پس خیستکوی چیزن استاسو او طرف دی اللہ تا دی واپس دیگل کوئی بھی گا اللہ پاہوس باندی اس بات توحید پاہوس باندی جی پاس محمد کے اوپس مگا کے او کوئی بھی پاہوس باندی چپتا وی اتاسو پاہوس جس کارک وی اتاسو اللہ دے پور پرا جنو سنو باندی علم یاد لیکم اے نگر آگل اتاسو تا مطلب دا یرد آزاد دنیا اے نگر آگل اتاسو تا خبردار کسانو چکوہر کر عمر کے لینا پس کو سا چلا گئی سراد کار خبل ادبار حضی عذاب درنا کو دا پس روزی دی دیتی نمشان دا دے او چراشن اللہ تان بیا دے دے مل بہین آتی پا موجہ دوخ کار او سارا رسو اللہ اب شروعی حضونانا اے بنی آدم ہدایت کئی مندتا فکفرو نپس کوہر اکوہ او برینیان وی کچھ پیغمبر تے بشروعی فقالوا ابشر فكفروا ظاہر ہو کہ پیغمبر دے بشر ہوئے دس اپنی خبر دے پارا ارول ارول کہیا فقالوا ابشر وسو الی ابن ادم ہدایت کے ان کا تن پس کافر سولا کہ کرے پیغمبر تو بشر ہوئی ہاں بشر عمان لو نو کافر سوال نو کہ من گو جی پیغمبر نور تاسو دوار آگا یو سپی گو گو گنے آگئی بھی پیغمبر بشر نشی کے دے ہتا سوائے پیغمبر نور دے بشر نئے خبر ہے والا لاس میں یو بل لور کری تو یو دن خاتن را روان شے یو بل دے نور پریواتن را روان شے دوارو لاس یو بل لور کرے رے تو یو دے یو گارے بل دے بری گارے دلیل خبر ہے والا فکفروا پس گفر کرے و تولو اللہ اور دلدی واستغن اللہ او بے پرواش اللہ دے دینا اللہ دے بے پرواش تے لے چھوے گمان کے یا کسان جی کبرے کرے اللہ یو باسو دا چیر کے کور تا بن پریشی دے قبرون نا ہوا یا بلا نظر آرنگی ورد دی او قسم دی دما پس پل ربان دے لسو باسو نا چی خام را پورتا کولے بشی کاسو قبرون نا بیا خام را خبردارے بدر کولے ہی کاسو تا پارس من جیتا اسا عمل کرے اداکار دے پالا باندے احسان فامنو باللہ و رسولہ پس ایمان راڑے پالا کو پیغمبر دے اللہ باندے او پرانا کتاب آو باندے کیا لے گلے مونگا اللہ پارس جیتا اسا عمل کوئی خبردار دے فکم و رب باندے چرا جاؤں بکی اللہ تاسو رز راجم کی دولا دا دو رز تاوان دا دو رز دا تاوان رز دا دا سو سو تاوان رز دا او دا بز چاد پار رز تاوان رز دی چی چا مال نگے لگولے ایمان نگے روڑے ومائی یومی باللہ آسو چی ایمان روڑ پا اللہ واندی نگو رز عمل لذین کفرو اس بات قیامت او آمنو باللہ و رسولہ صداقت دا اللہ دا کتاب ورپسی ومن یؤمن باللہ آسو چیمان رو پا اللہ و عملی اکنیک لری بکی اللہ دا دنا دونہ اونہ داخل بکی اللہ دے جنت انو تا چی بھئی دا بدلان دے انو دینا نہ ہونا نشوی لی بھئی کی تر تر تلا دا رکانیا بیلوی آو کسان جی کبھوری اک نسبت دا ہوئے کرے بے آیاتینا آیا تم جاتا سانجور والا واپس کے دو دے دا اور ماں اصاب مصیبت جہاد اور انفاق سورت بیان جہاد اور انفاق ماں اصاب مصیبت نرسی کی سے مصیبت مگر پیرا دی اللہ کا حکم اللہ سر آر کیا چیمان رہو پا اللہ مضبوط بچ کے اللہ رضا اللہ پارے اسے مانے پوا دے خبر ہو منی اللہ خبر ہو منی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بس کی تیرے واؤ نہیں رہتا سو بس یقیناً پیغمبر تم جوان نے رسول دستاری اللہ موجود دے محبت محبت وتغفروا او بخنا موقع ورتا فسيقنا الله يا وتغفروا او بخنا مختيرا تاسوا فسيقنا الله غفور رحيم بخنا كونك ورحم كونك يقنا مالون استاسوا اولاد تاسوا فتنتون داغ مارشت امتحان لے اللہ در سر رہ جلوی وسوئرے لے اللہ نا سمرہ جنہیں وس رسی کس کا سوا پاکی دا کے وس مارو اواو اے حکم دا اللہ واسیو او خبرو میں وانفقو اولا گوئی خیران مال لے آنفو سیکون دا پار دفائی دے دفکل گانو آوسو کی بچ گیش شوحہ نفذی ہی شرکیات نصف اللہ پتا کسان اندئی کامیابی مندن کی ہم تقرد اللہ کچھر ورکر کتاسو اللہ تا قربن حسن ورکر خیستا یو ضائع بولکن جو چند بکی اللہ دا تاسو لاؤ بکن بکی اللہ تاسو تا اللہ لے شکور حلیم قدردان دامر نو حلیم او صبرناک عالم الویل و شہادتی پپٹو کارو میں حکمت والا بسم اللہ الرحمن الرحیم.